धनी रे गा गरे सा सा तो ठीक से लगाओ। सा सा सा सा सा सा सा सा। सा। हाँ अब गाओ। अरे ये गाएगा क्या, इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है। अच्छा तो बोल मैं देती हूँ, जरा धुन तो सुनाओ। तुम तन न तन बा ये दिल है दीवाना। दीवाना